Πρώτος στόχος, δεύτερος στόχος, τρίτος στόχος, τέταρτος στόχος, πέμπτος στόχος, έκτος στόχος, έβδομος στόχος, όγδος στόχος, ένατος στόχος και δέκατος και τελευταίος. Και μετά τους στόχους επιτρέψτε μου τρία συμπεράσματα και κλείνω. Τρία. Συνθηματικά. Συμπέρασμα πρώτο. Συμπέρασμα δεύτερο. Συμπέρασμα δεύτερο. Και έρχομαι στο τρίτο συμπέρασμα. Ήταν η ανάλυση του προγράμματος του κυβερνητικού από τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Επειδή καλπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχει πάει πάρα πολύ καλά στις εκλογές, εκλογικός καλπασμός, μπαίνει πια στο στόχαστρό μας και της ελληνοφρενίας. Διότι τα τελευταία δύο χρόνια, άντε να έχουμε παίξει, 4-5 αποσπάσματα από δηλώσεις του συντρόφου Αλέξη. Τώρα όμως που όλα τα φώτα είναι πάνω του, ίσως γίνει και κυβέρνηση, δεν λέμε τώρα, κάποια στιγμή. Γενικώς του πάει και πάει. Οπότε ανοίξαμε τα κοιτάπια και ανασύραμε αυτά που έχουμε και εδώ μόλις ακούσατε την ανάλυση των στόχων και των συμπερασμάτων, γιατί πάνω σε αυτά θα οικοδομηθεί η κυβέρνηση του αύριο, η κυβέρνηση σωτηρίας. Άλλη μία κυβέρνηση σωτηρίας για τους Έλληνες, διότι τι άλλο δεν είχαμε δοκιμάσει, άλλη μία κυβέρνηση σωτηρίας. Έτσι πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Με όλες αυτές τις φούργες όμως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε βασικά πράγματα. Βεβαίως βρίσκομαι και σε δυσάρεστη θέση, διότι έχετε όλοι κουραστεί. Εγώ δεν άντεξα. Πήγα πριν από λίγο να επισκεφθώ και την τουαλέτα, διότι είμαστε εδώ από το πρωί. Έχουμε όμως ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Εγώ δεν άντεξα. Τα παλεύω και τα τρία. Δώστε μου τα τρία. Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τα πετύχουμε και τα τρία. Να μην ξεχνάμε και τον νικητή. Αυτός κι αν ήταν νικητής των εκλογών, Αντώνη Σαμάρα, που είχε ζητήσει κάτι και του το έδωσε ακριβώς ο ελληνικός λαός. Πολύ το εκτίμησε και του έλυσε τα χέρια όπως είχε ζητήσει και του έδωσε τη δύναμη ενός έθνους για να κάνει αυτά που ήθελε. 18,9,7 πόσο είναι. Μια χαρά μέσα στην καρδιά. Και ο Αντώνης Σαμαράς του ελληνικού λαού. Ένα θέμα είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς επιμένουμε, εγώ επιμένω να λέω, παρακολουθώ κάθε στέλεχος, δεν είναι ακόμη καθαρές. Δεν ξέρω αν θα καθαρίσουν, ειδικά για σοβαρά, πολύ σοβαρά θέματα. Λένε, απαντάνε στην πρώτη ερώτηση καθαρά, αλλά αυτομάτως έρχεται και μια δεύτερη ερώτηση. Αν σας πούν στην Ευρώπη όχι, τι κάνουμε. Εκεί αρχίζει και θολώνει λίγο το τοπίο, με την ελπίδα ότι θα καθαρίσει, ώστε αν είναι κάτι καλό, να ξέρουμε τι να κάνουμε και τι θα κάνουμε, να ετοιμαστούμε δηλαδή. Γιατί αν είναι να βγούμε, αν είναι να μας διώξουν από την Ευρώπη, στη δεύτερη ερώτηση, τότε πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, νομίζω θα το ξεκαθαρίσουν, ή αν δεν το ξεκαθαρίσουν και πάνε έτσι θολό, επίσης θα είναι επιλογή, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός αν γίνουν ξανά εκλογές κτλ. Ένα άλλο θέμα, επίσης σοβαρό, είναι η επίθεση και η αδημονία, η βιασύνη όλων να κάνει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ. Του την έχουν πέσει, λογικό είναι. Όσο ανεβαίνει πάνω, θα στην πέφτουνε. Του την έχουν πέσει κανάλια. Έβλεπα χθες βράδυ την αγωνία του Μέγκα να σχηματιστεί κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα για να δοκιμάσουμε και αυτή την πλευρά. Και για να του φορτώσουμε, βέβαια, όλη τη χρεοκοπία που με νύχια και με δόντια την κρατάμε να μην σκάσει τους προηγούμενους. Έβλεπα την αγωνία των νεοδημοκρατών, στελεχών βγήκαν και σε πολλές εκπομπές, των Πασόκων, ειδικά οι Πασόκοι που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με το οτιδήποτε, ακόμη και με τους πιο αντιμνημονιακούς, ενώ μέχρι χθες ήταν οι πιο μνημονιακοί. Πάντα το Πασόκ ήταν ό,τι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Κάτι παραπάνω από πλαστελίνη. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Είναι ο κύριος Στρατούλης από το ΣΥΡΙΖΑ χτες βράδυ στο Μέγκα, ναι. Είναι η Φόφη, γεννηματά εκπρόσωπος, αφού είπε το κλασικό ότι πήραμε στους ώμους μας τη σωτηρία της χώρας. Και τώρα βέβαια ψάχνουμε για άλλη σωτηρία. Και ο κύριος Αβραμόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως η Ελλάδα χρειάζεται ούτε αριστερή ούτε δεξιά κυβέρνηση. Χρειάζεται εθνική κυβέρνηση αυτήν την ώρα για να αντιμετωπίσει εθνικά μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Κύριε Αβραμόπουλε, η Ελλάδα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα δώσει δουλειά σε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Χρειάζεται μια κυβέρνηση. Ένας λόγος παραπάνω να ενώσουμε δυνάμεις. Τους μισθούς και τις συντάξεις. Να υπερασπιστούμε μια κυβέρνηση που θα καταργήσει τα χαράτσια στα εισοδήματα και στα σπίτια των πολιτών. Ωραία, ελάτε να βλέψουμε μαζί. Λοιπόν, να την κάνουμε μαζί. Ωραία, ελάτε να δουλέψουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Ζήτω Τσίπρας, ούτε νεκρός. δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Σαμαράς μαζί με τον Τζίπρα. Και μήνυμα ακροατή του Κωνσταντίνου. Σας χαιρετώ. Επειδή δηλαδή καλπάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τον ρίξουμε. Δεν έχουμε στόχο εμείς να ρίξουμε κανέναν. Εκπομπή είναι ραδιοφώνου. Δεν πέφτει κανείς από μια εκπομπή. Δεν ανεβαίνει κανείς από μια εκπομπή. Τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια ούτε βλέψη, ούτε ψευδέστηση ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλά όμως θα συνηθίσετε, όπως έχουμε το Πασόκ τόσο καιρό και έχουμε πει τα χειρότερα. Όπως έχουμε τη Νέα Δημοκρατία τόσο καιρό, τον Καρατζαφέρη τον είχαμε, δυστυχώς τον χάσαμε. Έτσι λοιπόν τώρα θα έχουμε τους πρώτους. Όποιος είναι πρώτος, όποιος είναι κυβέρνηση, όποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, όποιος ανεβαίνει και πλησιάζει προς τις εξουσίες, είναι λογικό να μπαίνει στο στόχαστρο. Δεν πρόκειται αυτό να το αλλάξουμε σε καμία περίπτωση. Ακούστε εδώ τον Αβραμόπουλο και τη Φόφη ότι μαζί θέλουν, μαζί με τον Στρατούλη και τον ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε να κυβερνήσουν. Ανεξαρτήτως τι έλεγαν μέχρι χτες, ανεξαρτήτως τι λένε σήμερα, αν λένε κάτι σήμερα, γενικώς θέλουν μαζί κάτι να κάνουν. Στην ίδια ρότα και ο κύριος Σκανδαλίδης. Λοιπόν, λέω εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια εμείς να μετατοπιστούμε σε αυτή τη διαδικασία, αφού και εμείς θέλουμε απαγγίστρωση από το μνημόνιο μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2015 λέμε εμείς, σταδιακή το λέτε εσείς, σταδιακή το λέμε κι εμείς. Λοιπόν, να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και αντί να κάνουμε διαδοχικές εκλογές για να αναπαράγουμε το πρόβλημα της κρίσης της κυβέρνησης της χώρας και να πάμε σε ολισθηρό δρόμο, να λύσουμε το θέμα τώρα. Για ένα χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένο και συγκεκριμένη προγραμματική πρόταση την οποία να κουβεντιάσουμε. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Να τες οι πέτρες. Το έχουμε ακούσει παλιά από τον Γιώργο. Τώρα το ακούσαμε και από τον Αλέξη. Ας το κρατήσουμε, ας τα κρατήσουμε όλα αυτά. Χρήσιμα είναι. Καμιά φορά τα ακούς για να γλιτώσεις τις πέτρες. Αν είναι όμως να τις φας, θα τις φας. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν το γλιτώνεις. Ξέρω ότι είμαστε όλοι στεναχωρημένοι από προχτές. Όχι για τα ποσοστά, σιγά. Αυτά έρχονται, παρέρχονται. Και άλλες φορές που είμαστε χαρούμενοι, είδατε που έχουμε καταλήξει. Τα πανηγύρια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, θα το πούμε άλλη μία. Μετά από 1-2 χρόνια δικαιώνονται, όχι την πρώτη, τη δεύτερη εβδομάδα. Είμαστε στεναχωρημένοι, δυσαρεστημένοι για τις απώλειες σε εθνικό επίπεδο, τις απώλειες που είχε ο ελληνισμός, τις απώλειες που είχε η πολιτική ζωή σε αυτά τα πολύ κρίσιμα χρόνια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε πίσω αυτούς που χάσαμε. Ένα, ακούγομαι. Μπορεί το αποτέλεσμα των εκλογών να έβγαλε την Άννα Νταλάρα από τη Βουλή, αλλά θα την βάλουμε εμείς. Όλη την Κυριακή 13 του Μάη μήνα στο Σύνταγμα να βάλουμε την Άννα Νταλάρα στη Βουλή. Περιμένη. Όλοι μαζί να τη σηκώσουμε ψηλά, να την πάρουμε στα χέρια και να την πάμε μέσα στη Βουλή. Να την καθίσουμε στο έδρανό της όπως της πρέπει. Το παιδί. Όχι άλλη κουταμάρα στη Βουλή να πάει η Νταλάρα. Όχι άλλη κουταμάρα στη Βουλή να πάει η Νταλάρα. Ο λαός την επόμενη Κυριακή θα κάνει αυτό που δεν έκανε ο λαός την προηγούμενη Κυριακή. Στη Βουλή η Άννα η Νταλάρα και στο Πεύκο πάνω η Κουκουνάρα. Στη Βουλή η Άννα η Νταλάρα και στο Πεύκο πάνω η Κουκουνάρα. Το λέει η Κουμπάρα, στη Βουλή η Νταλάρα. Ακούγομαι, την Κυριακή μεταφέρουμε στα χέρια μας την Νταλάρα και την τοποθετούμε στη Βουλή. Να μην λείψει κανείς. Θα τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Θα φλιαρίσει ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Θα μου γκρίσει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Θα κάνει ο λαός αυτή την Κυριακή το λάθος, μάλλον θα επανορθώσει το λάθος που έκανε την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, πηγαίνουμε όλοι σε αυτό που μόλις ανακοίνωσε το αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους δρόμους, να βάλουμε εμείς με το ζόρι, γιατί ο λαός πάντα ξέρει τι κάνει και επανορθώνει τα λάθη του πολύ γρήγορα, μέσα μόνο σε μία εβδομάδα. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, θα έχουμε τον κύριο Καμένο και αυτός ανερχόμενη δύναμη, 10% πόσο δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο κύριος Καμένος έχει όραμα για την Ελλάδα. Δημιουργήσαμε ένα κίνημα που δώσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει από πίσω την Ελλάδα. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει από πίσω την Ελλάδα. Εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Γενικός Αλέξης ήταν αυτός, Αλέξης Τσίπρας, από τα άλλα ανέκδοτα. Κάνουμε μια κινητοποίηση να φέρουμε την Άννα Νταλάρα μέσα, αλλά δεν είναι η μόνη Άννα που έχει μείνει έξω. Ένα, ακούγομαι, ένα. Όλοι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό της Άννας Διαμαντοπούλου από τη Βουλή. Όλοι να συμπαρασταθούμε στην εξοκοινοβουλευτική σοσιαλίστρια. Όλοι να παρηγορήσουμε την επιτυχημένη υπουργό, την πολιτικό της διπλανής πόρτας, την οραματίστρια της παιδείας. Προσευχή. Όλοι στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 11 του Μάη, με καθιστική διαμαρτυρία λέμε. Και τα μάτια μου μερώνει, θα κλαίνε. Άννα μην κλαις, κάνε κουράγιο Άννα μου, Άννα μου ματζουράνα μου. Άννα μην κλαις, Άννα, δεν ήσουν εσύ για αεροπλάνα. Διαμαρτυρόμαστε, διαδηλώνουμε και απαιτούμε. Έφαγα την Κίνα σαν ασυτά. Όχι στην αδικία εις βάρος της Άννας. Σηκωθείτε από τους καναπέδες και ελάτε όλοι στο Σύνταγμα. Κι όσοι δε τα μάτια. Θα φορεθούν οι μπλε πουδιές. Θα μοιραστούν βιβλία. Θα διαβαστούν φωτοτυπίες. Θα προβληθούν DVD. Θα τραγουδήσει ο Αλέξης που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Γε μου που πας, Άννα, θα πάω στα καράβια. Φτάνει πια, ως εδώ, ως πότε. Και άλλα τέτοια ερωτήματα που λέγονται συνήθως. Μα γιατί... Αυτό το γιατί στο τέλος νομίζω σπαράζει τις καρδιές όλων. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real 97,8. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 211-200-8200. Έχουμε πολύ λαό, θα τον ακούσουμε μετά. Παίρνετε και σας απαντάει και ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό, όποιος κρατάει και το έχει εύκολο, Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και μετά αποστολή στον πενταψήφιο 54%. Έχουμε λίγο ακόμη, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και είμαστε εδώ με τους λαούς και όλα τα υπόλοιπα. Θυμίζω ότι είμαστε άλλωστε το μόνο κόμμα που είχε προειδοποιήσει ότι η πολιτική του μνημονίου θα αποτύχει. Εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Ζήτω Τσίπρας, ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ χύσαμε. Χύσαμε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Αναστενάζει τραγουδάκι με τίτλο «Κάποια Άννα αναστενάζει», όπως όλοι ξέρουμε. Έχετε ωραία μηνύματα. Να διαβάσουμε μερικά, το κάνουμε αυτές τις μέρες, γιατί είναι και οι μέρες του λαού. Ήταν και από ό,τι φαίνεται θα πάμε ή θα έχουμε κυβέρνηση, τέλος πάντων θα τα δούμε. Σχετικά με αυτό που είπες, λέει Θήμιο, ότι είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τον οποιονδήποτε. Θυμίζω ότι και το 89 όταν ανακοινώθηκε η συγκυβέρνηση Συν Νουδού, ο Αντρέας πέταξε την Πεπονόφλουδα, ελάτε μαζί μου να ψηφίσουμε την απλή αναλογική, την οποία απέρριπτε με τα αυγδελημίες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Άλλο μήνυμα, ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα, παιδιά. Εκτός των τυχών, το εκλογικό αποτέλεσμα έδειξε εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον τα δύο κόμματα, Πασόκ Νουδού, με 32% είχαν 255 έδρες. Ξεφτύλα της δημοκρατίας. Μια παράλληλη, μια συμπλήρωση μάλλον σε αυτό, είναι τα δάνεια που έχουν πάρει. Τα οποία τα είχαν πάρει με ένα ποσοστό 80% και τώρα και οι δύο έχουν 32%. Η επιδότηση, το γνωστό θέμα, αυτό που λένε όλοι δηλαδή, πόσοι θα είναι και αν θα καταφέρει το Πασόκ με το 13% και την επιδότηση που αναλογεί σε αυτό το 13, αν θα μπορέσει να ξεχρεώσει το τεράστιο ποσό που έχει δανειστεί. Άλλο μήνυμα. Τώρα εξηγείται γιατί η ΑΛΕΚ αρνείται πεισματικά να ανέβει εκλογικά και να συνεργαστεί για να μην πέσει το στόμα της ελληνοφρένειας. Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Δεν είμαστε τέτοιοι. Άλλωστε και η ΑΛΕΚ μάλλον δεν, όπως βλέπω. Άλλο μήνυμα. Σάκης, καλά κάνετε και ασχολείστε με τον πρώτο Τσίπρα. Αλλά θέλω να δω αν είστε εσείς πρώτοι, τι θα λέτε. Τουλάχιστον ο Τσίπρας είχε, έτσι φαίνεται, τα μπιπ να ρισκάρει και να υποστεί το πολιτικό κόστος. Και ας χάσει. Σε αυτή τη θέση που είμαστε, θέλει ρίσκο σε λαβή. Αυτή είναι η ζωή. Ωραία όλα αυτά με το ρίσκο. Εγώ συμφωνώ και μου αρέσουν και όλα και το εκτιμώ, αλλά δεν ρισκάρει κάποιος κάτι προσωπικό του. Ρισκάρει ένα λαό από πίσω. Και όνειρα, ελπίδες, δουλειές, ζωή του λαού. Και πρέπει να μην το εκτιμούμε μόνο ως ρίσκο, γιατί μου θυμίζουν τα ρίσκα των προηγούμενων. Και ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε ένα ρίσκο και ένα βάρος στην πλάτη του. Και ο Βενιζέλος και η Φόφη το λένε συνέχεια. Αλλά είδατε τελικά ποιος το πληρώνει το ρίσκο και του Γιώργου και του Βενιζέλου και κυρίως της Φόφης. Ένα άλλο μήνυμα. Ο Κωνσταντίνος να κάνει σε μένα κριτική σε γεγονότα και όχι σε δικές σου υποθέσεις. Αυτό κάνουμε και αυτό προσπαθούμε. Όχι σε προθέσεις, εννοείται, σε γεγονότα. Απλά όμως μπορούμε να κάνουμε και μια παρατήρηση ότι παρακολουθώντας τα στελέχη του συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει με την Ευρώπη, που είναι ένα κορυφαίο θέμα. Γιατί λένε ναι, μεν θα την καταγγείλουμε την Δανειακή Σύμβαση και μπράβο και ωραίο, ναι. Και η επόμενη ερώτηση που του έγινε σε όλα χτες τα στελέχη που παρακολουθούσα στα κανάλια. Τι θα γίνει μετά, είστε έτοιμοι να φύγουμε, γιατί θα πει η Μέρκελ φύγεται. Σε αυτό λοιπόν το πολύ σοβαρό ερώτημα που αφορά ζωές 10 εκατομμυρίων, απάντηση εγώ δεν έλαβα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Περιμένουμε σήμερα, φαντάζομαι τώρα εντός του τριημέρου που θα είναι και η διερευνητική εντολή στα χέρια του Αλέξη, να δώσει μια απάντηση. Δεν είναι πολύ ωραίο ερώτημα, δεν θέλετε να υπάρχει αγωνία από τον κόσμο για αυτό το θέμα. Δεν θέλετε να υπάρχει πολύ αυστηρός έλεγχος για τέτοια θέματα. Κριτική από τα πιο αριστερά δεν το θέλετε. Νομίζω καλό θα ήταν, ο καθένας θα το ήθελε και θα γλιτώσει και εσάς και από μπανανόφλουδες αλλά και από όνειρα, οτιδήποτε άλλο. Και ένα άλλο μήνυμα για να δω και το τελευταίο, το έχω σημαίνει, το είναι τεράστιο, είναι πολύ καλό αλλά είναι τεράστιο. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, λαό έχουμε, όχι αυτόν που διαβάζω εγώ, αυτός που μίλησε. Έλα, εσείς τώρα κάνετε πλάκα, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι αστεία. 110 άνθρωποι βγήκαν στην ανεργία. Βουλευτές του Πασόκ λαμόγια δεν έχουν τι να κάνουν. Με 360 ευρώ επίδομα ανεργίας, πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν τους σκεφτόσαστε καθόλου. Να πάνε στο διάολο, πες τους. Για τον Βαγγέλη ήθελα να πω. Για το... Τι να πεις για τον Βαγγέλη, δεν θέλει να πει ούτε αυτός για εκείνον. Ξέρεις τι είναι, να σε παίζει ο Ιορδάνης, να σε παίζει η Όλγα, να σε παίζει ο Μπάμπης, να σε παίζει όλος ο κόσμος και στο τέλος να πιάνεις 13. Είναι σαν την κόμενα που φτιάχνεται, που βάζει ρούζ, που μακιγιάρεται, που βάζει make-up, που βάζει τα πάντα. Και όταν βγαίνει έξω στον δρόμο, τι λένε, πω μια κολάρα. Θα μου πεις κολάρα έχει ο Βαγγέλης. Αποστολή. Έλα. Μπράβο, και σανότερα. Σε ποιον? Γενικός, λέω, γενικός. Ναι, ναι, μπράβο. Έτσι, ε. Ισανότερα, κατώτερα σε κάποιους. Έτσι. Αυτό που με πίκρανε πιο πολύ. Ναι. Τώρα που φεύγω από τη ζωή. Όχι, που πάζε. Εντάξει, θα ξανάρθω. Είναι ότι στην Καλλιρόης πια δεν έχουν ζωή. Δεν έχουν, Τρώνε μουχλιασμένα κεφάλια Πακιστανών για να ξεχάσουν την ήττα. Ναι. Και έχουν στόχους με του Άδωνη το κεφάλι και το πετάνε, ξέρεις, στους ανθρώπους δεν έχουν κέντρο. Ναι, περίπου, με ό,τι περισσεύει. Έλα να σου πω κάτι. Το άλλο το παλιό το Γαλλό το ξέρεις. Που λέει είναι κάτι εξυπτόπεδα, λέει, της Χρυσής Αυγής, που νομίζουν ότι το μικρό όνομα του Χίτλερ είναι Χάιλ. Το ξέρεις. Όταν θα μιλάς για τη Χρυσή Αυγή, θα σέβεσαι, όρθιος. Εσύ? Εγέρθητο. Τώρα που μιλάω. Εγέρθητο που σου λέω. Εγέρθητο. Εγέρθητο. Έλα, Μωρή Λουλού. Έλα. Πώς θα είδες τα αποτελέσματα? Τι, στον καναπέ. Ξεπλωτός, πώς να τα δω. Ψήφος στον καναπέ. Όχι, τι? Όχι, εντάξει, σηκωθήκαμε, αλλά μετά αρακτική, ρε παιδί μου. Τι, ότι άλλαξε κάτι? Αυτό που σου είπα τις προάλλες. Εντάξει, ότι... βέβαια η διαφορά είναι ότι είχα και ένα μίξο μάντιλο μαζί. Ένα δάκρυ κύλησε δηλαδή για τους αδικοχαμένους του Πασόκ, η Άννα. Αχ. Ας είναι ελαφριά τα DVD που τη σκεπάζουν. Καλά. Αθάνατη. Να σου πω. Ναι. Μήνυμα προς τον Κουκουέ. Δεν φταίμε εμείς που δεν καταλαβαίνουμε. Φταίνε αυτοί που δεν μας δίνουν να καταλάβουμε. Κλεμμένο είναι, αλλά στο λέω για να τα ακούσει. Γεια σου, βρε Αποστόλη. Γεια. Τώρα άκουσα που μίλαγες με ένα γύρο και με πιάσαν κάτι γέλια. Σου είπε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και γέλασα που του λες σε ποιο χωράφι βόσκεις. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβόμαστε, βρε Αποστόλη. Τι να φοβηθούμε? Τι να φοβηθούμε, τι να χάσουμε? Ό,τι να χάσει, το έχει χάσει. Αν δεν ξεχάσει τίποτα, τσάμπα είναι, πήγαινε. Αποστόλη, προτιμώ να πεινάσω και τώρα πεινάω, αλλά και μετά τις εκλογές. Προτιμώ να πεινάσω παρά να έχω τους τραπεζίτες να με πεινάσουν. Ζάνε στην υπόλοιπη ζωή μου. Και τα δύο θα γίνουν, δεν θέλω να στρωμάξω. Το πείδημα το τραπεζικό δεν το δέχομαι. Τι, μόνο το πολιτικό δέχεσαι? Γιατί σε εκείνο σε είδα διαμαρτύρητα τόσα χρόνια, μια χαρά το δεχόσουν. Άγου να σου φορε, φίλε. Πήγα για να σου, πήρα για να σου ερμηνεύσω το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Ερμήνευσε. Άγου να σου πω τι έγινε. Τον είχα κλειδώσει στον μπουκι τον παππού. Του είχα κλείσει την πόρτα και πήδηξε από το παράθυρο, ρε μαλάκα. Πώς σου ξέφυγε? Μου ξέφυγε ο πουκτής. Αλλά άκου να σου πω, να τους πείσω την επόμενη φορά θα του ρίξω ένα κιλό υπνοτικό του που μέσα στο φαγητό. Δεν θα πάει πουθενά. Γι' αυτό πήγε τόσο ψηλά η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό πήγε. Σας ξέφυγαν οι γέροι. Η γιαγιά την είχα ψήσει. Και ευχαριστημένος να είναι ο Αντώνης δηλαδή, ε. Μόνο ευχαριστημένος. Μόνο ευχαριστημένος. Αυτός πρέπει να πηγαίνει από τη χαρά τώρα. Λοιπόν, άκουσε αγόρι μου. Το λάθος που έκαναν στα πάνελ οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ ήταν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε για την ενότητα της αριστεράς, έπρεπε να πούν στον κάθε εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μου λες είσαι εναντίον του μνημονίου. Αυτές οι περικοπές, οι συλλογικές συμβάσεις που καταργήθηκαν, οι μισθοί, οι συντάξεις, θα τα επαναφέρετε όταν λέτε επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου? Αλλά το ΚΚΕ έχει κάνει ένα μικρό λάθος. Μιλάει γενικά και όχι ειδικά. Ευχαριστημένος τώρα που σπάσαμε σε πολλά μικρά κόμματα. Τι τώρα? Τώρα που κατάφερες να τους σπάσεις όλους το λαό σε μικρά κόμματα. Μιλες λαός. Μιλες λαός. Λαός λέω, όχι λαός. Δεν υπήρχε χώρος για τον Γιώργο τον Ανατολάκη στη Βουλή. Ποιον Ανατολάκη? Για τη σύζυγο Πασχάλη, τη Βάνα την Μπάρμπα, τον Γιώργο τον Κίρτσο, τον συνάδελφο. Τον αγαπημένο συνάδελφο. Έλεος, όλοι καλοί απ' έξω και τι βάλαμε μέσα? Τη σαπίλα. Να σου πω. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι ο Τέρενς ο Κουίζ, ο καλός συνάδελφος, μπήκε στη Βουλή. Ο Τέρενς ο Κουίζ, όχι ο Κουίκ. Ο Κουίζ. Αυτό με χαροποιεί. Λοιπόν, σε κλείνω και κόσμο, γεια. Ποιος, πού είσαι, γιατί έχει κόσμο? Έχω μαγαζί, γεια. Τι μαγαζί? Δεν το λέω στον αέρα, με κοροϊδεύεις. Δεν θέλω τον τίτλο, ρε παιδί μου, τι μαγαζί είναι? Πες τον τι μαγαζί είναι αυτό που. Α, μπουγατζίδικο. Έλα, τα λέμε. Μπουγάτσες κάνεις? Ναι, πολύ καλές. Και πού είσαι, πάνω στο Θεσσαλονίκη? Ναι. Στείλε τίποτα, βρε γύφτο. Καλά, ξεκλείνω τώρα. Να σου πω, στείλε με μία με κρέμα. Με. Με κρέμα στείλε. Okay. Θα με κάνεις αυτή τη χάρη? Θα σε κάνω και μπουγάτσα με κοιμά και τα πάντα. Εντάξει, εγώ θα σου λέω ένα λεξικό να μάθετε να μιλάτε. Δημιουργήσαμε ένα κίνημα που δώσε ελπίδα στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα το οποίο θέλει να πάρει από πίσω την Ελλάδα. Ο Πάνος ο Καμένος είναι αυτός. Τα τραγούδια της εκπομπής θα βρίσκεται στο site ελληνοφρένια.net. Κάτω αριστερά όπως μπαίνουμε υπάρχουν κάθε μέρα και μάλιστα και σε βίντεο κλιπ όποτε μπορούμε. Επίσης στη στήλη Παντιέρα Ρώσα γράφουμε διάφορα εκεί. Σήμερα υπάρχει ένα έτσι για την αριστερά γενικότερο. Το υπογράφω εγώ, δεν είναι πάντα. Άλλες φορές το υπογράφουν άλλοι. Έχουμε συνεργάτες, φίλους κτλ. Και τα λοιπά. Πολύ ωραία μηνύματα είναι. Θα διαβάσω μερικά ακόμη. Νομίζω να το κάνουμε όλη τη βδομάδα, εφόσον ο λαός είναι στα πάνω του. Την καλημέρα μου, Θύμιο. Είμαι συνεπής ψηφοφόρος του ΚΚΕ από το 2004 που πρωτοψήφισα και μετά. Έχοντας ψηφίσει σε όλες τις αναμετρήσεις από τότε κτλ. Την κομματική γραμμή. Δεν ταλαντεύομαι σήμερα ούτε με ΣΥΡΙΖΑ ούτε με Ανταρσία. Όμως δεν είμαι ικανοποιημένος από το ΚΚΕ. Αν διάβασες την ανακοίνωση εκτίμησης του αποτελέσματος από την Κεντρική Επιτροπή, θα καταλάβεις, δεν την έχω διαβάσει. Βλέπει την άνοδο σε ποσοστό, αλλά όχι την απόλυτη πτώση σε ψήφους. Νομίζω δεν είχε πτώση σε ψήφους, αν θυμάμαι καλά. χωρίς αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία. Δικό μου ήταν αυτό. Αγνοεί την πανολεθρία στα αστικά κέντρα και κυρίως στο λεκανοπέδιο. Επιρρύπτει την ευθύνη στο λαό που ανυπομονεί και βιάζεται για λύσεις και δεν πείθεται από τη γραμμή του κόμματος. Και ναι, δέχομαι ότι υπάρχει ατομική ευθύνη του καθενός για τις στάσεις του και τις επιλογές του, αλλά δεν μπορεί να στρεφόμαστε ενάντια στη μάζα. Στο λαό. Το κόμμα είναι πρωτοπορία της εργατικής τάξης, πράγμα που σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να την πείσει και να την καθοδηγήσει, φέρει αυτό την ευθύνη και πρέπει να ακολουθήσει αυτοκριτική. Μιλάει για τους ταξικούς αγώνες που δεν αναπτύχθηκαν στην κοινωνία και εξακολουθεί να μην βλέπει τη δικιά του ευθύνη πάνω σε αυτό. Εκτιμώ τη στάση σου και το πολιτικό σου κριτήριο, μπλα μπλα και τα υπόλοιπα. Και άλλα πολύ ωραία μηνύματα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι να τα διαβάσουμε. Α, και ένα άλλο. Η Ήρια. Το μόνο πρόβλημα του Κουκουέ είναι ότι δεν έχει ωραίο αμπαλάζ. Και έτσι δυστυχώς ο κόσμος αρνείται να δει πιο πέρα από αυτό και να καταλάβει τι του προτείνει χρόνια τώρα. Οι πιο πολλοί που γράφετε είστε υποστηριχτές του Αλέξη Τσίπρα, τις προσπάθειες που πάει να γίνει. Είστε ακόμη με την κεκτημένη ταχύτητα των εκλογών των προχθεσινών. Πολύ λογικό. Έχετε ελπίδες. Και εμείς έχουμε ελπίδες. Δεν κατάλαβα γιατί το φορτώνεστε εσείς. Και εμείς θέλουμε να πάει καλά κάποιος που θα λύσει ριζικά κάποια θέματα. Δεν πάει να λέγεται όπως θέλει και όποιος δεν το καταλάβει αυτό θα μείνει απ' έξω. Αλλά πάει να τα κάνει όλα αυτά. Είναι νωρίς ακόμη. Τα περιμένουμε εννοείται. Ας έχουμε όμως και κάποιες έτσι ψιλοενστάσεις. Ας μας το επιτρέψετε. Είναι και η δουλειά. Είμαστε και καχύποπτοι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά τόσα χρόνια στα αυτιά μας. Κάθε πρωί τα ακούμε και κάθε μεσημέρι. Κρατάμε μικρό καλάθι. Μακάρι να διαψευστούμε εμείς και να είναι όλα καλά για όλους τους άλλους. Μακάρι να είμαστε εμείς οι γραφικοί. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χάσαμε και τον. Όχι, δεν τον χάσαμε. Τον Λοβέρδο τον έχουμε. Τον χάσαμε από πολύ επιτυχημένο Υπουργό Υγείας. Αλλά είναι τόσο γαλαντόμος ο Λοβέρδος που νομίζω αυτό ξεπερνάει τα πάντα. Αν θεωρείτε ότι είμαστε εμείς το πρόβλημα. Και η εντολή είναι να μην είμαστε εμείς ως φυσικά πρόσωπα πια και ως πολιτική δύναμη στην κυβέρνηση, ας μην είμαστε. Δεν θέτουμε όρο εμείς. Προτείνουμε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που μας συμπεριλαμβάνει προφανώς, αλλά δεν λέμε ντε και καλά, δεν έχουμε κανένα άγχος. Η χώρα έχει ανάγκη να έχει κυβέρνηση. Αν δεν μας θέλετε, να σας στηρίξουμε χωρίς να είμαστε εμείς. Τι καλοί άνθρωποι, τι πρόθυμοι άνθρωποι, αν δεν μας θέλετε, δεν έχουν καταλάβει ότι ναι, δεν σας θέλουμε, δεν σας θέλει κανείς. Αυτό φάνηκε προχτές. Από 43 πήγατε 13%. Πώς βγάζετε τώρα ένα συμπέρασμα ότι ο κόσμος θέλει συνενώσεις, ενωτικές προσπάθειες? Δεν θέλει εσάς. Μπορεί να θέλει όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο αμφισβητούμενο και παράξενο το τι ακριβώς θέλει. Δεν έχει καταγραφεί πάρα πολύ σωστά, αλλά κατέγραψε πολύ ωραία τι δεν θέλει. Και δεν θέλει καθόλου το Πασόκ. Το θέλει μάλλον στο 13%. Με δεδομένη μια τριαντάρα που έπεσε, νομίζω αυτό είναι καταστροφή. Όπως δεν θέλει και το Σαμαρά. Δεν δέχτηκε και δεν επικρότησε κανένα από τα αιτήματα που ο Σαμαράς έβαλε στον ελληνικό λαό. Δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς τους δύο. Δεν θέλει το μνημόνιο επίσης. Αυτό φάνηκε πάρα πάρα πολύ καθαρά. Από εκεί και πέρα, το τι ακριβώς θέλει θα φάνει. Αλλά το να βγαίνει ο Βενιζέλος με ύφος αρχηγού πρώτου κόμματος, βέβαια έχουν περάσει μόνο δύο μέρες, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Τέλος πάντων, χάσαμε και τον Καρατζαφέρη πάνω που θα είχαμε εξέλιξη στον τόπο. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος ήρθε για να κυβερνήσει. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να απαντήσουμε στους Τούρκους όταν κυβερνήτης είναι ο πρόεδρός μας. Κυβερνήτης της Ελλάδος, κυβερνήτης του τόπου. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Καζαφέρης θα κυβερνήσουν. Πρέπει να σταματήσει αυτό το διανόητο για όλη την Ευρώπη άσυλο των πανεπιστημίων. Πράγμα που θα το καταργήσουμε την πρώτη ημέρα που θα έχουμε την ευθύνη για κυβέρνηση της χώρας. Θα είμαστε η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία το 2010 και θα είμαστε κυβέρνηση μέσα στη δεκαετία που ξεκινάει τώρα. Εμείς θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Εάν σήμερα ήμουνα πρωθυπουργός εγώ, βλέπετε θα γίνω αργότερα. Ότι θα είμαστε κυβέρνηση είναι νομοτελειακό. Βέβαια. Τι ωραία που είναι όλα αυτά. Τα έλεγε και δεν είναι ότι τα έλεγε, γιατί ο Καρατζαφέρης ήξερε εδώ και καιρό. Το θέμα είναι ότι χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω και πάντα αυτοί που χειροκροτούν. Είναι ένα θέμα σε αυτόν τον τόπο. Όχι βέβαια το πρώτο, αλλά είναι ένα από τα πρώτα πάρα πολύ ωραία θέματα. Δεν αξίζει, φίλε, να παλεύουμε για αυτόν τον λαό. Είναι μαλάκα εντελώς. Δεν αλλάζει. Και θέλω να σου τονίσω και για το δίστομο και για τα καλάβρητα ότι δεν αξίζουν οι πολεμικές αποζημίωσεις από τη Γερμανία τίποτα που πήγαν και ψηφίσαν τη Χρυσή Αυγή τόσο πολύ. Τέτοιοι ψήφοι που δώσαν στη Χρυσή Αυγή, μαλάκες. Εντελώς μαλάκες. Ξεχάνε και τις χούντες, ξεχάνε και τους Ναζί και όλα. Θέλω να πάω στον κύριο Καρατζαφέρη. Χαμπέ μου Τσίπρας. Μην είστε κακιά. Δεν είμαι καθόλου κακιά. Βάλτο σε παρακαλώ και δυνατά. Πονάει ο άνθρωπος. Τσίπρας. Μετράει την τσίπα που χάθηκε, τους ψήφους. αλήθεια. Και εσείς πατάτε πάνω σε αυτό. Τώρα σε ακούω και στο ραδιόφωνο και δεν σε ακούω από το τηλέφωνο. Το χειρότερο του δεν είναι ότι δεν βγήκε, είναι ότι δεν έχει λόγο να κάνει κολοτούμπες πια. Έλαντε, πες το ψέματα. Γιατί να τις κάνει, για προσωπική χρήση, σιγά. Έλαντε, πες το ψέματα, όμως θα το βάλει. Το Θανασάκι, το Μπλεύρη δεν το σκέφτηκε κανείς. Έλαντε, να... Το άμυρο αυτό παιδί που έχει τραβήξει τόσα. Τώρα στο στόμα μου, χαμπέ μου. Βρε εντάξει, αλλά σκεφτείτε και τους άλλους, τον Κωστάκη, τον Αϊβαλιώτη, που μιξόκλεγε στο Μέγκα χθες για τρελαθεί, που υπάρχουν πιο ακροδεξιοί από αυτούς. Αυτοί με σκεφτήκανε εμένα. Συνέχεια. Αυτοί με σκεφτήκανε. Συνέχεια σκεφτόντουσαν να τους ψηφίζεις, αλλά δεν έφτανε. Εγώ τους ψηφίζω, δεν είμαστε καλά. Ο Ανατολάκης, ο Γιώργος, ο ποδοσφαιριστής, η Βάνα, η Μπάρμπα, συγγνώμη. Καλά το, άντε μην πω τώρα καμιά κακιά κουβέντα. Γιατί, οι άλλοι κάτι πράκτορες που είχε εκεί πέρα δημοσιογραφό πράκτορες, αυτοί τι φταίγανε, γιατί να μην βγούνε. Κάτι πρέσβηδες. Ναι, όχι. Ναι. Ένας και ένας ήτανε, ο Γιώργος, ο Γερολυμάτος. Δεν θέλετε να κλάψουμε μαζί με την ευκαιρία? Όχι, δεν θέλω να κλάψω. Το Βαΐτσι τον Αποστολάτο. Ωραία, εντάξει όλοι οι άλλοι. Χαίρομαι, χαμπέμους Τσίπρας. Λοιπόν, καταρχάς δεν είσαι το Θεό σου. Με τα εκλογικά βγάζεις το σποτάκι τώρα εδώ για τις απώλειες και μου βάζεις τα λάρα. Τι να βάλω? Ένα αυτό. Μα χάσαμε την Άννα, δεν θα βάλω την Άννα. Λοιπόν. Και ξέχασα να βάλω και την Άτζελα, την Κερέκου, για να βάλω και λίγο Βοσκόπουλο να γουστάρουμε. Έτσι, Βοσκόπουλο. Λοιπόν, την Άτζελα και τον Φίλιππα, τον Πετσάλνικο, που πολύ με λυπεί. Μη μου λες για Πετσάλνικο. Μη μου λες. Και εγώ δεν θέλω να ακούω. Όσο το ακούω, το δάκρυ κυλάει. Ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια. Αποστέλει εσύ. Τούτος. Λοιπόν, ο Βενιζέλος πάει στο Σύνταγμα. Ο αλήτης και δεν στρέπεται λίγο για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε εκεί. Ναι. Δεν έχουν φιλότιμο οι αλήτες. Ναι, είχε φιλότιμο. Όταν πήγε ο Βενιζέλος είχε φιλότιμο και τσίπα απ' όλα. Πού το βρήκε ο αλήτης το βουβάλι το φιλότιμο? Του το έχει αφήσει ο μέντορας του, ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ή ο Γιώργο? Ο Ανδρέας, έχεις δίκιο. Ο πολιτικός του πατέρας. Έλα ρε. Έλα. Χρόνια μας πολλά. Γιατί? Δεν ξέρω, έτσι νιώθω ότι πρέπει να πω χρόνια πολλά. Τι ψήφισες? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισες το Χριστάκη τον Παπουτσί, αγνώμονας? Δεν ψηφίζω Χριστάκη υποψία. Ψήφιζα πάντα αριστερά ψήφι. Δεν σέβεσαι τα δακρυγόνα που έφαγες? Ναι, ήθελα να τον θυμηθώ, αλλά στην κάλπη τελικά το γύρισε. Έπρεπε να ποτίσεις φοροτιμή στο Χριστάκη τον Παπουτσί. Αγνώμονα. Εξέλεξα για πρώτη φορά στη ζωή μου βουλευτή, ρε η Αποστόλη. Αυτό που το πας. Ποιον? Στις Κυκλάδες έχω ψήφιζα. Στις Κυκλάδες και δεν ψήφισες το Σιφουνάκι? Εκεί δεν κατέβαινε. Αγνώμονα. Σταμάτα, περίμενα να σου πω. Όταν μπήκε ο σύντροφος Καραντζαφέρη στη Βουλή, είχε πλάκα, ρε παιδάκι μου. Ο Μιχαηλιάκος δεν έχει πλάκα. Καλά, περίμενε. Όπα. Ανατρίχιασα, ρε μαλάκι. Καλά, εντάξει. Τώρα βιάζεσαι κι εσύ. Δεν έχει καθόλου πλάκα ο Κοντός. Καλά. Εντάξει, βιάζεσαι και δεν ξέρεις, ρώτα και εμάς που ξέρουμε. Εντάξει. Κάνε μας την προπαγάνδα, γιατί πρέπει να το ξεπεράσουμε τον Μιχαηλιάκο, από ό,τι καταλαβαίνω, και να μην ανατριχιάζουμε κάθε φορά που μιλάει, ας πούμε. Αποστολή. Έλα. Δεν είμαι ούτε δεξιός ούτε αριστερός. Ζήτω Παπαδόπουλος, ζήτω Πατακός. Χρυσή Αυγή. Τι είσαι τότε με μια λέξη? Πες το εσύ, βρες το μόνος. Από μη και τελειώνεις σε αλακάς. Όχι αρακάς, αλακάς. Λοιπόν, δεύτερον, σύντροφε, ο Θήμιος λέει σήμερα για νίκη. Όσο αυτοί οι πούτιδες έχουν την πρώτη κουβέντα για κυβέρνηση, για μένα είναι ήττα. Αλλά εντάξει, ένα βήμα είναι όμως. Τι? Ένα βήμα είναι όμως. Είναι ένα βήμα, αλλά πάλι στα ίδια πιστεύεις δεν θα αρχίσουν οι κολοτούμπες? Ήδη αρχίσαν από χθες το βράδυ. Εντάξει, ρε παιδί μου, και εσύ τι περιμένεις? Αυτό να μου πεις. Ότι θα πάει από το καθεστώς κατευθείαν στην επανάσταση. Στα όπλα να τελειώνουμε. Από τους καθεστωτικούς νούδου Πασόκ θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πάει ομαλά. Πού θα πας? Πρώτο ΣΥΡΙΖΑ πας. Να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πας κατευθείαν στο ΚΚΕ. Πρώτα πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο λάει? Το καλό είναι ότι πήδηξαν κουφέλι. Εγώ πίστευα το πρώτο βήμα θα είναι κουφέλι, μετά ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε. Τελικά τι ψήφισες? Χρυσή Αυγή, τι άλλο. Χρυσή Αυγή. Μπράβο μας και για τον Μιχαηλιάκο. Μπράβο μας, μπράβο στη δημοκρατία αυτού του τόπου και σε όλη την νεολαία όπως εγώ. Να προσέχεις πώς μιλάς για τον Μιχαηλιάκο, όρθιος. Ναι, όρθιος. Τα αρχίδια μου θα πάρει κι αυτός. Μπράβο και στη γενιά μου των 26 χρόνων που κατηγορούσαμε τους πατεράδες μας που γαμίσανε την ιστορία στο Πολυτεχνείο και εμείς το 2012 η πιο εκπαιδευμένη, η πιο έτσι γενιά με τεχνολογία και γνώση να ψηφίζουμε τα φασισταριά. Μπράβο μας, καλοί μαλάκες είμαστε. Κάποια πάνω στενάζει μέρα τελειώνει αμέσως, δεν κρατάει πολύ. Καταρχήν έχει μπει ο Αλέξης Τσίπρας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πριν λίγο είχαμε ζωντανή σύνδεση με την ΕΤ, δεν έκανε καμία δήλωση. Έχει πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως και το λένε όλα τα μέσα από το πρωί, για να παραλάβει την εντολή. Αν υπάρχει κάτι, αλλά τα περισσότερα στο μαγκαζίνο σε λίγο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Ένα τελευταίο μήνυμα, ο Άγγελος το στέλνει. Καλημέρα, Θύμιο, καλημέρα. Τελικά λέει το κουκουέ με τη στάση του, κάνει τους ψηφοφόρους του να νιώθουν ότι όταν τους ψηφίζουν είναι σαν να καταθέτουν στεφάνι σε ένα μνημείο. Άγγελος από τη Στουτγκάρδη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και αν νιώθουν έτσι. Ξέρω πάντως και τους άλλους όταν ψηφίζεις, είναι σαν να σου φέρουν στεφάνι στην κηδεία σου, όπως έχει αποδειχθεί. Όχι τη δική σου, γενικότερα καταλαβαίνεις. Όπως έχει αποδειχθεί από τη ζωή την πρόσφατη, όχι την παλιότερη. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, με τα στεφάνια είτε των μνημείων είτε των κηδιών, σας αφήνουμε σήμερα. Έχουμε λαό. Αμέσως μετά μαγκαζίν, όλες οι εξελίξεις και όλα τα υπόλοιπα. Ο Real πάντα παρακολουθεί και το Real.gr και ο Ενικός. Οτιδήποτε γίνει και είναι από τους πρώτους που το μεταδίδουν. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη. Έλα. Λύσα μου μια απορία. Τι, από πού τηλεφωνείς? Θεσσαλονίκη. Γιατί μωρή μαλάκο δεν έβγαλες την Εύα την Καϊλή? Ξέρω με την Καϊλή, έχω μια απορία. Το Γιάννη το Μαγκριώτη, τη Χρύσα την Αράπογλου, τι σώφτεγε? Εγώ εδώ μένω. Εκεί μένεις? Ναι. Πάλι ψηφίζω, αλλά έχω μια απορία. Α, τι που ψηφίζεις? Την πρώτο, δεν έχει σημασία, την πρώτο μαγιά. Το πάμε είχε 7.000 κόσμο και η ΓΕΣΕ είχε 1.500. Πόσο το διάλεξε ψηφίσαμε αυτοί οι 7.000, μπορείς να μου πεις? Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι το αλλού τρως και πίνεις, αλλού πας και το δίνεις, ένα πράγμα. Τι να πω, μεγάλη ήταν, μεγάλη. Τι ψήφισες? Με πολύ περηφάνεια Στέφανο Μάνο. Και το χαίρομαι αυτό το πράγμα, το εκτιμώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γιατί δεν μπορούσε να βγάλει το Δημητράκη το ρέπα? Κοίταξε, τα άκρα. Ο τηλέμαχος ο Χιτήρης σου ψήνιζε όταν σε κυβερνούσε τόσα χρόνια ο άνθρωπος, άλλες δουλειές δεν είχε να κάνει, είχε να υπηρετεί εσένα. Και τώρα το ξεχνάς. Μην Μαριλίζα την Ξενογεννακοπούλου, τη Γύλο. Είσαι κακός τώρα, είσαι κακός. Σε χαιρετώ. Το Χρήστο τον πρωτόπαπα. Όχι, ρε, και εσύ άντε. Τόσους άξιους είχαμε, έναν σου λέω. Με ρίχνεις. Καλή συνέχεια. Τι ήθελες να σε ανεβάσω? Α, είσαι δεξιός του Μάνου. Ωραία. Τον Ευάγγελο τον Αντόναρο. Τι σου φταίξε ο Ευάγγελος ο Αντόναρος? Οραματιστής είμαι, δεν είμαι δεξιός. Αν νόμιζε ο Ευάγγελος ο Αντόναρος ήταν οραματιστής. Sorry. Τι ψήφισες? Τελικά το ρίξα κουκουέ. Καλά έκανες. Επειδή είναι μια πολύ διαλλακτική δύναμη που δέχεται συνεργασίες. Και με έπεισε η Αλέκα τελικά με αυτά που είπε το Σάββατο το βράδυ, ότι τελικά θα συνεργαστεί με τον Αλέξης, οπότε το ρίξα κουκουέ. Αμάν, και δεν έπαθε κεφαλικό Αλέξης? Από ψέματα το έλεγε. Καλά, άσε αυτός, εντάξει. Τι? Τόσο τώρα νοσηλεύεται ακόμα με το αποτέλεσμα. Βέβαια νοσηλεύεται. Το περίμενε, καταρχήν περίμενε να πάει τέτοια ποσοστά, όχι. Βέβαια. Δεύτερον, ήθελε συνεργασία, νομίζεις, έλεγε μια μαλακία, μπας και τσιμπήσει νούμερα. Τσίπησε, άστο τώρα, μακριά το κουκουέ. Φλίκτενες, θα βγάλει ο Αλέξης, φλίκτενες. Να σου πω κάτι. Έχει δει αυτή τη διαφήμιση του Σαμαρά που μιλάει εκεί πέρα και μαζεύονται οι άλλοι γύρω-γύρω στο τέλος? Καχόλη, ναι, τους έχω δει. Πόσα παίρνουν αυτοί για αυτή την εμφάνιση? Το καλύτερο θα ήταν ένα τρίτο. Ή μάλλον όχι στη διαφήμιση. Σε αυτές τις ομιλίες το Λαύριο από εδώ και από εκεί που πάνε και κάνουν τους κομπάρσους τάχα εξαγριωμένους, αγανακτισμένους πολίτες, χτυπημένους από την κρίση. Πόσο πληρώνεται για να το κάνουν? Πόσο πάει η ώρα? Είναι σαν το κοινό της Τατιάνας που παίρνουν 20 ευρώ το μεροκάματο για να παραστήσουν το κοινό? Φοράνε και τίποτα. Μην κολλήσουν και καμιά ασθένεια. Ξέρω εγώ. Είναι και στη συγκρού αυτός ο Σαμαράς, ποιος ξέρει με τι έχει πάει. Βάζω προφυλακτικό εκεί κάτω. Μπορεί με το που του μιλάς να κολλήσει τον ιό. Τον ιό της προδοσίας, νομίζω. Έναν ιό θα τον πάρεις από τον Σαμαρά. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι το μόνο κόμμα που έχει ιδρυθεί από γόνο αγροτικής οικογένειας, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πάλι σας ξαναπαίρνω. Ναι, το κατάλαβα. Να απαντήσω όμως για το διαφημιστικό αυτό. Ναι, απαντήστε. Περίμενα κάποιος να πάει να απαντήσει. Να σας πω. Ο Καραμαλής υπήρξε πλουσιόπεδο και το ξέρω από πηγή, από την αδελφή του και από πολύ καλή πηγή. Από το Σερόν την πρώτη, ξέρουμε όλοι, ο γέρος Κωνσταντίνος Καραμαλής καταγότανε από μια αγροτική οικογένεια από την πρώτη το Σερόν. Άρα λοιπόν μοιραία ταξικά είναι το μόνο κόμμα το οποίο πραγματικά ανήκει εντός εισαγωγικών στις κοινωνικές μου καταβολές. Αυτά που λέει είναι να μην πω, λυπάμαι που είναι και στη τέχνη, λυπάμαι που είναι, λυπάμαι πάρα πολύ δηλαδή. Εγώ το λυπάμαι αυτό το παλικάρι. Ο Καραμαλής είχε ο πατέρας του, δεν ήθελε να γίνει πολιτικός καταρχήν. Για να σας το λέω, γι' αυτό σας είπα. Κατάλαβα γιατί μου το είπατε. Εσείς καταλαβαίνετε πολλά. Εγώ... Ναι, είμαι του οντρού. Αλλά αυτό που ακούω είναι όχι ψέμα. Είναι μεγάλο. Μεγάλο. Δράκος, ναι. Λοιπόν, και τα τρία αδέρφια και όλη η οικογένεια. Η ταβέρνα. Την αδελφή του εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά. Γι' αυτό μιλάγαμε τόση ώρα, γιατί λίγο σας έχασα από την αρχή όμως. Ορίστε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πολύ, η αδελφή του, τι να σας πω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σημαντική επιλογή κάνατε στις εκλογές. Ορίστε. Τίποτα, το λέω σε όλους, το είπα και σε εσάς. Έτσι, με συγχωρείτε. Παρακαλώ, συγχωρεμένη. Ναι. Μπαλούρδο, γέρθη τι. Έλα ρε, εσύ, τι έγινε, μπαίνει ο αρχηγός. Ναι, μίτσι, μίτσι, κίτσι, πίτσι. Τι αυτό. Ξέρω εγώ, η μίτσι τη μιλάει με την κίτσι. Αυτά έτσι, κάτι τέτοιο δεν είπε. Α, μια βίκη. Για μια βίκη έλεγε τώρα, δεν κατάλαβα εγώ τι λέει. Η κίτσι τώρα το πω και εσύ. Ποια είναι η Βέννη, ξέρω μια αγκόμενα Βέννη. Ναι, πάντα βάζουμε τέτοιο. Βίκη ξέρω σίγουρα, Βίντι δεν ξέρω. Η Βίντι μήπως είναι καμιά από αυτές τις πουτάνες που πιάσανε με AIDS. Όχι, αυτή είναι τέτοια. Η πιο επικίνδυνη είναι η Λοβέρνα. Γιατί είδα αυτούς σαν μπράβη της νύχτας. Είναι με τέτοιες θα κάνουν παρέα. Ξέρω εγώ, μην κολλήσουμε και τίποτα με αυτούς. Ξέρω εγώ. Η Βίκη ποια είναι. Λες να ήταν πολιτικό μήνυμα για τη Βίκη της Σταμάτη. Λες. Χρυσαυγίτσα και η Βίκη λες. Ρε τι θα κάνετε τώρα, χάσατε Πετσάρνικο, χάσατε... Πού πάμε ρε, πού πάμε, καταστραφόμαστε. Και θα έρθουν οι μέτροι αυτοί του συνασπισμού που είναι ευτυχώς, και ξενέρωτοι τώρα. Ευτυχώς. Τι ατάκα να βγάλει ένας του συνασπισμού. Ευτυχώς ο Άδωνης. Ευτυχώς. Ευτυχώς ο Άδωνης, ευτυχώς, αλλά δεν είναι ο Πέτρος Ευθυμίου. Δεν είναι ο Γιάννης ο Ραγκούσης. Δεν είναι ο Παύλος ο Γερουλάνος. Ποιος θα μιλάει τώρα με τη γουλιά στο λαιμό, ποιος. Ναι, έλατε. Δεν βγάλατε τον Παύλο. Συγγνώμη ρε, δεν το ξανακάνουμε. Άι παρατήστε με, άι συγχνή, γεια. Θυμίζω ότι είμαστε άλλωστε το μόνο κόμμα που είχε προειδοποιήσει ότι η πολιτική του μνημονίου θα αποτύχει. Βέβαια. Εμείς είμαστε από άλλο ανέκδοτο. Ζήτω Τσίπρας, ούτε νεκρός δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα όλοι εδώ στο Πασόκ χύσαμε. Χύσαμε. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Εγώ είμαι ο Πάπας της Ρώμης.